فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناسن دغيستيال ميل كستوا جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دا إذا عد الفقان عاونا وحد كو دغيست دونتان أسكر كترسن دولد دا أولغو ديلي مغالا دا مقدشو فافاهين ديراد أه أولغي هيليو قصارها كدشاي دغال كدعي دولايت كمغالا دا بلد وينه قرح ششايها لغو لبيك صدي ديغان كترسن غوبل كشابي لاهوسي غانشالة كترسن بوليسكا او كحانونسان ودنها اي كليها او ايد دو شاكاغا توري تاريها عيدان كبوليسكا دولادا خدرالكا شاقالها غرونكا او ديگاي بنام بحيكا عبان ايان شركة دا توركيغا ايمامو شاقرونكا سي قدوبادا سي ايوه حلقة دا لحاد تحانها لغو صوبان ايغا ايوه حقيق دا ديمقراطية دا اي علمان يدا اياد دا جيسا دونتان وامركار يروحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبين مجمعاء تضبي لباتنك بش جماد الثاني سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادا برنامج كأو فاحسن أسكر كترسن عيدان كدولد دا أيام مانت اللي قد لي مقالة دا مقدشو أسكري كترسن عيدان كعنشور تقادة إي دولد فدرالك أي مجاهدين تقد لين حافظة جنرال داود داقم دا ورنق لي إي مقالة دا مقدشو مرسي هو ريسي مانت هول قل عيدان كمجاهدين تأي كفوليين سوق داقم دا كاران وحا أي قد لين ليبان محمد حاشي أو أها مدحي عنشورها ee degmada Karaan dhanka kale faafayn dheerada haya laga helay dagaal saaka ka dhacay deegaanka Baar dheere ee duuleedka magaalada Baladweyne. Ciidanka mujaahidiinta Al Shabaab ayaa halka ku weeraray askarta shisheeye kalkaalka, waxaana laga dilay laba askari, shan kalena waa laga dhaawacay. Dhanka Shabeelaha oo xarax ka dhacay deegaanka Cilwareego ayaa la beegsaday gaari taw ah oo ay la socdeen ciidamada shisheeyaha. Gaariga iyo askartii la socotay ayaa isla gubtay. Laba diyaaradood oo helikopter ah يا هلكا كخادي ميدد يا داوعي خاطر سنعيد مدى الشيشايها واتهي مركانا كسو دوادا حلقة اللي حاد تحاناها لغو صوبان لغايو حقيقة الديمقراطية دي إعلمانية ده اي اسو جيريو شيخ جامع عبد السلام حلقة دان ايا كسابسن الحاد كي إعلمانية ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد وعين قصو جرني تاريخ ذي الحادكة في الدنيا انت انو كقرانينو مركا وحين صار شاقني نمكا يهودا ان الحاد الى مجربة وحيرة هذا نمكا ان بالقو يغانا بشرية ذا انت ذكرة قارهان الى ايو حلقة مزدق ان قصو بالامن قرني الحاد قبل الميلاد ee bashariyadu waxay ka sanantahay oo lagu yaqaanay wax la yiraahdo ash-shirku fi rububiyyah. Saddex ilaah isku ilaah baa caalamka ka jiray baynu niri falsafada markii dambe Paul Nikriyada uu ku saleeyay masiixiyadda al-ab wal-ibn wal-ruuhul qudus waxaan weeri wasaniyada caalamka dhan ka jirtay oo ah shirku fi rububiyyah weeye. Waxaanu kala niri shuuciyada iyo Darwin fikrigiisa ah dadku meeshuu ka yimid iyo cilmaaniyada kulli isku meel bay isugu biyooshumani. Ana waxa weeye insaankani asalkiisii inuu ahaa waxa la yidhaah cawaam, inuu ahaa duur ku nool maaragtay xabkaysta oo caleemaha cuna oo maaragtay qaqaawan oo xawayan duur inuu insaanku ahaa. Marka asalkaa loo noqdo macnaheeda waxa weeye waa sidaas, sidaas baa asalku ahaa. Waxay ku leeyihiin usuuliya maxaa loo yidhaahdaa ama waxa la yidhaah radical radical ama radicalisti waxa weeye waa nin waa asal raac kelimadu ama jadri asal raac. Marka asalkii ha loo noqdo bay ka wadaan asalkii bini aadamku ahaa u noqdo. Saddexda qolo ilaahnimada sheeganaysa naftigoodu ha u noqdeen asalkii insaanku ahaan jiray. Beentood weeye wax ilaah la yidhaahdaa ma jirin. Yuhuuddu markaa isku daramayso annagu reer ilaah baa nahay way ka gaabsanayaan, laakiin dadka la jahray oo la soo taaganinay qolana amarkii ilaah ku shaqaynayso oo macnaha koomkaba loo wakiishay ayaga waay waa culummada, waa kaniisadda. Qolada kalena juus ilaah yaaba nagu jiray leeyihiin oo annagu reer ilaah baaba nahay. Marka bahasha cilma la yidhaahdo shuuciyadda iyo dahriyada aynu ka soo hadalnay labadaba waxaa iska leh nimanka la yidhaahdo yuhuudda ayaa iska leh. Carabtu waxay beenin jireen soo saaridda, laakiin waxay ogolaayeen towxiidu rububiya arkaantiisa afarta oo isdilid dilka iyo nolosha iyo risaaqadda iyo waxaasoo ilaah inuu bixiyo koomka isagu maamulo milkigiisa leeyahay abuuray. Reer Maka hal xabba ma shakinayaan, kulli waa qiraya, laakiin shirkigooda waa shirkul uluhiyeen. Kasoo gudub nimanka ikhriiqiyiinta ah ee reer yurub falsafada u dejin jiray iyo caqligooda ahaa ayagu maxay aaminsan yihiin? Waxaynu nihi madhabkooda mashhuurka waxa weeye waxay aaminsan yihiin saddexda ilaah oo isku hal ilaah, Arasto iyo Aflaton iyo Arastadis iyo kulligood maxaa laga sheegayaa fikrigaas ah almunshu alawal alazali iyo alcaqlu thani oo inanka ah almutawalid min almunshi alawal kama yatawaladu alibnu min abih wiinankii labaada iyo ruuxul kulliisa. Laakiin ninka la yidhaahdo Ghazali ayaa wuxuu soo noqday fikrad taa ka yar bedelan oo falaasifada u nisbeeyey, laakiin in iyo naftigooda fikra yahuudiya tahay bay u badan tahay wallahu aclam. Wuxuu leeyahay falaasifadu 20 qodob masale ayay ku gaaloob ayay ku mataqana ay ku dhumeen oo dalaalaada saddex baa ugu gaalsan buu leeyahay. Marka saddex baa ugu gaalsan in la yidhaahdo qidam alcaalam, caalamku waa qadiim ilaah weligiisu jira, in la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye ilaah abuuray ma jiro, iyo in la yidhaahdo nubuwada waa la kasban karaa, kasbu nubuwa waxa weeye iyaduna rasuul ilaah soo diray maba jiro. Dadkan dad cabqariyiin oo dadka ka caqli badan oo mataqaanaa muslixiin oo in wax la hagaajiyo un raba bay iska ahaayeen. Fikraddaasna waa gaalnimo baxtiya buu leeyahay. Fikradda saddexaad waa midda calmaaniyaduba ay ku hadhadlayaan oo leeyihiin in allaha yaclamu juziya kulliyaat lil juziya, ilaah wuxuu og yahay waxyaalaha waaweyn buu la socda, laakiin waxyaalaha yaryar ma oga. Oo waa kan folter dhahayay ilaahay joqraafiga caalamka khabiir kuma ahayn buu leeyahay, ilaahay sameeyey wuxuu leeyahay khabiir kuma ahayn joqraafiga caalamka. Marka waa iska falsafo ay mataqaanaa filosof daa'ima waa dhunsan yahay. Marka waxaad garanaysaa fikraddaas haddayba sidaas tahay inay naftigeedu ay yuhuuddu iska leedahay way u badan tahay, qaar yuunaana inay mataqaana wax ku lahaayeen fikrigaas, laakiin fikriga yuunaani iqriiqi lagu yaqaan madhabul iqriiqi waa saddexda ilaah isku hal ilaah, in ilaah la inkiro ma aha. Inta haddaan kasoo gudubno oo ay noo caddaatay ilxaadka ilaah ma jirada cidda ku caanbaxday inay yuhuud tahay, waxaynu usoo dhaadhacaynaa mas'alada labaad ee calmaniyadu ay ku salaysan tahay. Mid waxa weeye taynu soo marnay oo ah dabiica waana geli doonaay, midna waa caqliga. Caqligan waxaynu soo nirahadeer baan ka hadlayn nimanka magacaas laga maqlay oo iqriiqiyiintahay waxay u yaqaaneen alcaqlu thani, waxay u yaqaaneen ibnullaahi bay u yaqaaneen. Alcaqlu thani almutawalid min almunshi alawal, almutawalid min almunshi alawal kama yatawaladu alibnu min abihi, saasay aaminsan yihiin. Qoladan yuhuudda marka qarnigii saddexaad bilowgiisii marka ummadda islaamka la dhuminayay oo falsafada loo laqinayay macno kaley u yeeleen nimankan yuhuudda. Niman yuhuud oo meesha baabil yidhaahda degana oo thanawiye iyo maanawiye iyo iyaga iyo isugu jiro oo malaaxida ah yaa mataqaana intay fikir sameeyaan sida birta loo tumo inta u tumaan afkaar ilxaada bay waxay u dhiibahayeen baadiniyada Faris bay u dhiibahayeen. Baadiniyada Faris baa kusoo dagaalgelaysa marka waxay u laqinayaan marka caqliga la sheegahayaahay waa caqlul insaan wey. Insaankii magaciinsiin caqli baa la yidhaahdaa, waxa weeye awoodda uu xambaarsan yahay waxqabadkiisuna waa sida yuunaantu ay u sheegeen waa ilaah wey. Ilaah yafcalu maa yashaa baa waxaa laga dhigaa caqliga insaanka. Saa darteed ba waxay yidhaahdeen ma la aqbali karo waxyiga ilaa caqligu uu aqbalo, oo caqliga ka horeeya maxaan ku yidhaahdaa waxyiga ka horeeya. Hadii almasala nin kasta oo mubtadica oo daal oo dhumayd ahlu sunna ka leexday masaladan buu aaminsan yahay. Mashiica tiraahdaa, masuufiya tiraahdaa, jahmiya, muctazila, karaamiyo, mushabbic, kulli wax alle ahlulbidca oo dhan meesha lagu kala leexday ahlu sunna ay ku kala leexanayaan waxa weeye masdaru tashriic waa xaqee shariicada xaqee laga qaadanaya ma kitaabka iyo sunnada laga qaadanaya ijmaac iyo wixii ka dhalanaya iyo iyo maxaan ku jiraa qiyaaska saxiixa wasla kitaabka iyo sunnadii miyaa laga miyaa inuu masdar tashriica shariicadaan ka qaadana mase wax kale marka waa kii suufiyadu ay dhahayeen malaayiin baa laga meel kasta laga qaadan laakiin caqlaaniya waxay isku waafaqsan tahay caqligu awalan caqliga hodhiya baa tala qaadan hadii masala waa masalada marka ummaddu ay ku dhuntay in badan waana masalada jahmiye iyo suufiya iyo calmaaniya ay ku midaysan yihiin cilmaaniyadu xilligaasay shaqaynaysa jahmiyada markaa lagu sheegaya madhabka ay ku shaqaynayso waa madhab alcilmaaniya barorta qabso cilmaaniyada aan u malaynayna inuu sibinosa baroq sibinosa keenay kahorta hortiis bay jirtaa kumayaal intaasoo qarnibay ka horeysaa marka suufiyada iyo jahmiyaduna isku god bay ka soo baxeen sidoodaba isku god isku sheekh weeye imaam axmed markuu arkay ardadii jahm ibni safwaan u gelgelaysa xarith ulmaxaasibi xarith ulmaxaasibi waa sheekhu suufiya ugu horreeyey caalam alcarabi suufiyadu waxay ku ekeed iyadoo magac shiica leh shiicay ku ekeed oo faris baa laga yiqin caalam alislaami waxay usoo tilaabtay qarnigaa saddexaad raggii keenay waxaa ka mid ah xarith ulmaxaasibi xarith ulmaxaasibi iyo ardadii jahm ibni safwaan oo jahmiyada ahaa oo falasfadaha u gelgelayeen markuu arkay axmed wuxuu yidhi axmed ibni xambal xarith ulmaxaasibi maalin maalmaha kamida wuxuu ugu soo boodi doonaa ummadda islaamka sida libaax usoo boodo ugu soo boodi doonaa wax yeelayn doona maalinkaas buu isla jaan qaadeen markay jahmiye iyo suufiya waa isku hal wey waxba kuma kala disna laakiin warka la caddaynayo lala jahrayo baa waxaa si gaar ardada ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ibni carab iyo raggiis baa si gaara ula jaaray oo geesinimo balaa sameeyey laakiin suufiya meelay joogtaba waana jahmiyo waana cilmaaniyana wey wax ay ku kala bedelan yihiin lama arkaaba yaraatee marka waa kan dhahaya ninka la yidhaahdo Fakhru Razi oo ashaacirada ka mid ah ashaaciraduna waa shucba min aljahmiya wey afar iyo toban masalo ahlu sunna isku isku khilaafeen iyo ahlulqibla toddoba ka mida waxay ku raacsan yihiin jahmiyada marka ashaacira waxaa la yidhahdaa uqtul jahmiya jahmiyaday la walaaltaa Fakhru Razi wuxuu leeyahay magacyo waaweyn buu bixinaya caqliga baraahiinulcaqliya iyo alqawaadicu naqliya hadday iskhilaafeen kee la qaadanaya labadooda haddaa isla qaadatay dab iyo badrool weeye ma is anfacayso labadaba haddaa ka tagtin labadii nuurbu waa ka tagtay marka kee qaadataa waa inaa mid qaadataa haddaa waxyiga qaadatid ka waran qawaadicu naqliya haddaa qaadatid waa waxyiga ka waran waxaa lagu oranayaa buu yidhi maxaa ku fahamtay inay sax tahay inay ka fiican yihiin ama wax fiican ba ay tahay maxaa ku fahamtay caqli caqliga waa adiga nacayo kasoo tegay idan yajib buu ka leeyahay caqliga inuu wax walba ka horreeyo haadihi almasala tabtaa jahm Fakhru Razi u dhahayo waxaa u dhahaya John Locke waan John Locke waa ninka u jiibinaya markii u horreysa ilxaadka uu ku dhawaaqay baaruq Siminos ilaah ma jira uu yidhi kitaabka muqadaska uu inkiray iyo waxyiga ku tuntay ninkii labaad ee ajiibay waa sax yiri waa John Locke. John Locke marka wuxuu leeyahay waa ra-iisul wasaarihii Ingiriiska weeye qarnigii 17-aad marna maxaakimta u sarreeyey marna ra-iisul wasaar u ahaa markuu hadalkaa leeyahay waxaa anigu ma garanay calaa kulli xaal John Locke wuxuu leeyahay caqliga oo la tuhmo waa itihaamu nuureyn labada nuur oo la tuhmay yacni waxyiga iyo caqligiiba waa isla dhacayaan haddii mar caqliga wax laga sheego caqligu waa inuu ka horeeyaa naqliga caqliga ninka wax ka sheegaya wuxuu la mid yahay buu yidhi nin inta labadan dhood iska soo riday oo microscope qaatay xidigaha irshaad ku sameynaya xidiga mariiqa iyo xidigaha ugu fog baan fiirinaya buu leeyahy indhihina waa iska ridi buy marka caqligu awalan wax la deliishada isaga waro yuu leeyay inay nimanku jahmiye yihiin jahmiyada hadalkeedii oo toosa calmaaniyada waxaa ku hadlaya oo kale ninkaas soo raaca ninka la yidhaahdo Ferwed Smonjet Ferwed waa yuhuudi qarnigii 19-aad oo ka dambeeya John Locke iyo kasii dambeeya iyo raggii 18-aad waa ka dambe 19-kii wey waxaa la yidhi dhakhtar wuxuu ahaa nervista marka wuxuu leeyahay qofka neerbaha inuu ka jirada waxa u keenaya shahawaadka uu isku qamcinayo isku celinayo qofku majbuur weeye buu leeyahay nafs alkelima wuxuu ku hadlayaa jahmiyada majbuur weeye musayir maaha wuxuu rabo ma samayn karo qofku wixii loogu talagalay unbuu samayn kara naftiisu waxa ay rabta waa inuuna ka noqon karin hadduu naagu baahdo dariiqa isagoo maraya waa inuu mataqaanaa iyo nin wixii u baahdo shahwadiisa waa inuu celiyo maaha si toosa inuu guto waayo weli maadaama uu majbuur yahay janno iyo naar iyo waxaas wax iyagu waxay u yaqaaneen لفظك إنه كلا بدلني معنون هون إسكو مذهاي وإسلام بلا حدة جهمية دارك تدي علمانية صوفية نفس الشيء وهي هل أيكو كلا بدلني المجر تاسي أتكو قاتد ما واحد ربا هنا صدق هذا إسكو مذهين هنا كوسه هرمريه علمانية ذو إنه لقن قليه وهرق قليه نيك اللي يرى هذا من عربي صوفية ذي قرن قل هذا هجري وقرما وليح قرن كهر وإنتو باروق بسبنوز إيمان ليح قرن بكهرسة تبتي ذا يضعه وحاهر قلي وكل واقعي ومتقانا شرحي نيك اللي من عرب من عرب وحليه وحو فسرها يأدي قرآن كايدو هذا ربي اغفر لي ورح ربي اغفر لي ولي والدي نبي الله نوح وداي مركز وحو لي وحو قتشي ذا هي العقل والطبيعة فانو تقدون على وضع بشرح هذا عقل إيه الطبيعة ولا وضع الركن أي كنت أجنتهاي وحل يرى هذا علمان يدو كم كان وحل يرى الطبيعة لاس وإسكس ما اسمي وواحد الطبيعة لا نترالوي سو أيضا بمتغنى إلى هذا بتاعه عقل وأنا ما دام ولا تفاعلي أيضا وكيف هذا السنة وسيد الكون وي وحيالها طبيعيات كابو كم من ذي لكن سقى أقوس الرئة وحنا ما كله لا وضع وإسكول احترام وإسكوا بإسكو جنسي بيكلين وحلولك وحدة الوجودك وإسكو شيء طيب لبذا أصغاعد مركو لبذا أرهمود وهذا أي أسل كوة علمانية ذا مركو كله واقعي وحو كلو كشعري لبذا كرة تميسة وفروع ديا وليه هاي مثلا قفك إنسان كاسو من رين عقلي سأيا مقدسة صدرت دوا سيد الكون قفك إنسان كاه أود كسر رئيسي مقدس كسر رئيسي ما بجري سكا أسر رئي مركز سوح اللي هاي الدي مرسات هاي وإنو هاو ذا دون التانك عقلك دون حقيبك قفك حكا هو ذا وحكا دون تا عقلك سما عقلك سوى إنو النقضاء ماركتي دون التانك سوى إنو شرعية دون التانك سوى ربي التانك سوى إنو عبد أولي مركو كوكا بيها يوح لي وحق الهوى عين الهوى ولولا الهوى ما عبدت الهوى هو ذا حق نمذي ذا هو ذا وربتانك سوما وهم هو عقول ربا قفك عقلك وحق الهوى هو ذا حق نمذي ذا عين الهوى هو ذا نفتي ذا ويبوليه ولولا الهوى هو هديس نجير الهين ما عبدت الهوى هو ذا لما عبدين يعني لما أضيعين وحقرنا يا وحل إلى هذه عبادة وضاعة العبادة هي الضاعة تكليفكم حقوقكم مكلفكم يا هاي محامة تغنى أوامر تأسوا الله ضيعة بعبادة لها مرك النفط هو يسمر هذا الضاعة ضيعة يقف كي يدي بعبدة صح تأسوا نقرر يا من من من من عربي وأيد سنة أوليه واسح قفك هو يسوينه عبدة رأيي يسوينه عبد كاس بين أدون كمان تعلمين ذو كل سنة وكل شقي ساسومه وهو كده شيء عقل يا سيد الكون مرادو سيد الكون يا هاي ربيتان كيسو وحوية وعباده وعبادة دي سوي وحو عبده وربيتان وحو ربو سمعني يفعل ما يشاء لا معقب الحكم ولا راد لقضاه وهكذا مسألة هذا اللواد وكذا لنا السيد طبيعة طبيعة سوماها وحك سوم مغضة سوما عالم كلهم بيدبعه ويقاني سوما مركو حولي هاي اعتقد الناس في الاله عقائده تدك وحي إلهك أمسيهن عقائدك لدوان وأنا اعتقدت كل العقائد عقائد أسلم أنا نوع اعتقادي معناها إنك فرج عبده يكي لك عبده يكي قد عبده يكي وحك لا عبده يكي عرك عبده يكي حدقه عبده كل وحي عبدان طبيعة دي سومة مركة أسكم يدبولي كل واسكم علمانية ما أنت سيدا سوي وحي كليهن قف البواس حي قف البواح على وحي عبده وكو سحي هاي هذه كون قف أي رأي يسكرها على هل مدو خلافه أكثر يدان قادننا لكن إسنا بردوا سعيا سو إله ربيتان كيسكرها قيمة يا أرون كروا خلطان أغلبية ده لغير لكن هو سعيا سادرتات مجرت عند العلمانية صحي غلط مجران لكن وحاجرة وحول بوثوابد ما هو متغير هذا وحولي هاي أنا وتنا روانا تنا أدنا تنا كل فعنا تنا الفعن بس نين لأرون يا ذا خلطان منكر وحلي هذا أكتر ذاك مجرو إن الرديو وحن ومنكر إلهي كعبس كداف مسلم كايقان أيق ما يقانين وحلا أركو غفق وربا السحوي مسألة ذاس مركا أفرتا قضب ملا حدد وميلي شوكتبه وإسكوا فقسنتهاي لبا إسكو مديدنا وأنا مذهب ابن عربي صوفية الجهمية إي علمانية هل كاسداد فيرسوا إسكو تبسوا ما وحيكو كلا بدني ما تقرني سامايا baarokh baan waxaan u gudbaynaa markaasi Spinoza madhabkiisa iyo muxaadaradii horeysay oo uu sii daayey ee uu kaga hadlay kitaabkiisa mataqaanaa risaaladii uluyaadka uu kaga hadlay laahuudka cilmi laahuudka warkii uu ku qoray waa kana u fiirso muxuu aaminsan yahay muxuuse doonayaa baarokh hadallada uu ku hadlay waa hadalladii maxaan ku idhaahdaa thawra alfaransiya shacaarka u ahaa wey oo dimuqraadiyadda laga dhigaayo dimuqraadiya iyo calmaaniyo iyo xoriyo haddaa macnahooda rabtid baarokh warkiisa dhegaysa waa kana waa isla ilxaad waa isku kelimad wey baarokh Spinoza wuxuu leeyahay ina khayra alasma yakunu fi farx almacrifa khayrkan u sarreeya wuxuu noqonayaa macrifada oo lagu farxo macrifada lagu farxo macnaheedu waa maxay waxaa weeyaa la yidhi itixaadu ruux bidabiica qofka caqligiisii oo la insijaama dabeecada labadaa ilaaho isla falgala wey khayrkan ugu sarreeya kaa wey waa xuluul waxdatulwujuudki wey adigu ilaah baa tahay ilaaha dabeecada oo isfahamtaan oo si fiican ula falgasho hadaa khayrka ugu koreeya kaa wey wax kaloo ka soo harana maba jiro ilaah muxuu ka aaminsan yahay iyaga naftooda waxay ku tarjumayaan haddaad kibiyada akhriso baarokh Spinoza wuxuu ku taarsuursanaa caqiidada ibni carabi iyo xallaaj yacni waxdatulwujuud kaasuu aaminsanaa laakiin ilaah isagu ma rabee wuxuu rabaa dabeeca u rabaa dabeecadeena naftigeedana ibni carabina waa rumaysnaa oo waa aaminsanaa iyadu watayba laakiin afka dadku wuxuu maqshinaya ilaah wax la yidhaahdo si kalena markii loo dhigana inuu dabeecada tahay qaab kaluba u sharxaya wuxuu dhihi jiray wuxuu koomkani ka samaysmay waxa la yidhaahdo darra darradaas nebi maxamed ba ahaa koomka o dhanna darradii buu ka fiday haddana qubbatulkown isaga ah qubada u sarreysa koomkan isaga unbaaba ah marka waxa weeye ilaah muxuu ka aaminsan yahay marka Spinoza wuxuu ka aaminsan yahay jumlatu sifaatin laa xuduuda lah sifaat jumlooyin yacni koomkan o dhan dhirta iyo dhagxanta iyo dadka iyo wax kastoo ku muuqda iyaga ilaaha ilaahna ma ahe waxa weye wuxuu u yaqaanaa isagu meesha adigu ilaah u taqaan isagu dabeeca ayuu u yaqaanaa marka waa caqiidada ibni carabi waxdatulwujuudka ahayd naftigeeda wey warkiisa u fiirsa marka warkan uu gadaal ka dhihi doono huwa alcalmaaniya wa huwa dimuqraadiya wuxuu leeyahay wayara ana ahwaa alinsaani diiniya wasiyaasiya hiya sababu sababu baqaaihi fi xaalati alcubuudiya qofka insaanka ah hawadiisa diiniga ah iyo midda siyaasadeed waa waxa ugu sababta noqday buu kuleeyahay inuu cubuudiyada baaqi ku noqdo waana in laga xoroobaa middaa yacni waxaan rabitaanka siyaasadeed ama diineed waxa qofka la haray wey oo addoon ka dhigay addoonku waa inu xoroobaa xorriyadda lagu sheegayo maalinkaas midda uu ku dhawaaqay weeye Spinoza meel kale haga raaday ilaah iyo diin laga xoroobo wey raayi mar kalenu dadka marka la hadlayo wadaca naasa لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة بدلا من الدين وحرير قلبات وقباغ وقياري إن لا تأسيس يولا لسو نظام شرعي نظام شرعي إن لو لسو أخلاق ذا إيا معرفة ذا يعني وحي توحيد إيا كسابسا إن لو لسو بدلا من الدين دين وحك كسالي سنين إن لو كسالي معرفة ذا إيا أخلاق ذا أي وقباغي حرير قلبات saa darteed ninka isaga ahay waxaa la yidhi waa ninka waa mu'asiska xarakatu thaqaafiya taariikhiya oo loo yaqaan tanwiirka xarakatu tanwiir ninka asaasay weeye ama casru tanwiir waxaa loo yaqaan waa mu'asiskeeda ama waa min mu'asisiiha ragga asaasay buu ka mid yahay oo isku qarniga ahayeen isxaaq newton iyo isaga iyo rene descartes iyo nin kaliha thomas mataqana thomas hobbes iyo maxaa john locke hadda aan ka hadlayna iyo raggaas 72 baa la sheegayaa filosof raggaasa waxaa loo yaqaanaa asxaabu tanwiir wey asxaabu tanwiir maxay aaminsan yihiin tanwiirku waxa weeyaan waa fikra qaamat bidifaaci can alakhlaaq can alcaqlaaniya waa fikrad ku talays ku salaysan ama ku dhisan in la difaaco caqliga oo caqliga se loo difaacayaa qofka waxaa lagu leeyahay istakhdim caqlak war caqligaaga ka faa'idayso ku shaqayso كن رجلا شجاعا قويا قف نول او قوي او كرتيل نقو كان شال دخه او كترسن عيدنكا بوليسكا او كحنونسانيا ودنها يا كليها ايا ايد دوشا كغا توراي تليها بوليسكا محمد عيسى جيل له او اه كان شال دخه او كترسن عيدنكا بوليسكا ايا شيغاي in la dayacay, aadna uu xanuunsanayo lacagtiina laga jartay, isagoo eedeeyey taliyaha booliska oo uu sheegay inuu wax u qaban waayey. Aniga muddo 7 sano ka hor ah ayaa waxaa dhiigkar baan leeyahay, dhiigkarka wuxuu igu dhuftay labada kelyood iyo wadnaha. Isbitaal Digfeer ayaan galay, waa ku dayacmay runtii. Markii aan ka hadlo, ilaahay baa iga badbaadiyey, laakiin taliskii aan ka tirsanaa iyo dowladdaydii aan ka midka ahaa oon u dhimanayay wax xiriir iyo kontakti midna laylama samayn. 1 sano iyo 9 bilood waxaan ku jiray Digfeer, baan ku jiray. Waxaa la ii qoray, dhaqaatiirta waxay ii qoreen waxba inta lagaagama qaban kara, aad dal dibadda ah, weliba dalka Turkiga bay yiraahdeen aad. Dhaqaatiirtii Turkiga oo Digfeer maamulkeeda gacanta ku hayay ayaa ii qoray. Labada kelyood waxay yiraahdeen waa bedelaad, wadnahaaguna waxay igeliyeen tuubooyin baa la igeliyey. Wadnahaygu wuxuu ku shaqaynayaa tuubo iyo kelyahayga, kaadida si dhibahay iiga timaada. Ilaahay baan u dacwooday, daawaan iska qaadanayay. Waxaan u cawday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ahaa taliyahayga ciidanka booliska tooska ee xukumay, taliya Xijaar. Waxaa iri taliya Xijaar saana igu dhacday, waxaan kuu qaban karaa buu ii yiri. Si jasjaas wuxuu yiri, waxba kuuma qaban karaa aniga, bal warqad ii qor baan iri. Warqad buu ii qoray. Warqadda wuxuu dhahayaa fiisu iigu weydiiyey safaaradda Turkiga. Safaaradda Turkiga aray isiiyeen fiisihii. Warqaddii uu ii qoray taliyahayga uu ii qoray wataasa taliyahayga warqaddii uu ii qoray taliya Xijaar warqaddii uu ii qoray oo uu yiri ku aad safaaradda Turkiga, waxaadna kaga qaadataa fiise kaga qaado. Safaaradda Turkiga waa isiiyeen fiisihii, waa kara baasaboorkayga fiisihii, waa kaa fiisihii ay isiiyeen safaaradda Turkiga, ay isiiyeen safaaradda Turkiga. Markaan ka qaatay fiisaha, anigu dhaqaale meel iima oolin, mushaar waxaan qaataa 500, dad waxaan oo Ilaahay iga beeray oon mas-uul ka ahay 11 qof oo bar jaamacada dhigtaan, qaarna iskoolaa dhigtaan, qof shaqeeyana aysan ku jirin oo adiga wax iga sugayaan, oo kira guri dowladeedna kuma jiro. 500 waxaan ku celceliyaa noloshoodii, ku celceliyaa iyo waxbarashadii. Meel kale waxay iga soo galaan, xil iyo mas-uuliyadna ma hayn. Fiisihii 3 bilood ahaa oo laysiiyey waa dhacay. Dad qaraabo ah iyo dad Soomaaliyeed oo aan nahay relationship, saaxiibo aan nahay, baan wacawday. Waxay ii yiraahdeen fiisa soo raadsa, annagaan isbitaalka iyo tigidka kaa bixinayna. Waxaan ku noqday taliyahaygii, taliya Xijaar. Waxaan ugu galay qolkayga, qolkii oo asaga xafiiska u ahaa baan ugu galay. Waxaa yidhi tali waa kuu soo noqday. Waxaa la yidhi kelida waa in lagaa bixiyo riboor kale bay dhaqaatiirti qoreen, oo yidhaahdeen weliba si dhaqso haddaan wax lagaaga qaban, kelyahaaga iyo wadnahaaga waa zero, waa kaa riboorkii hadir. Midka ay darhaad qoreen waa kaasa, darhaad riboorkii ay qoreen oo kaga qoreen wadnahayga iyo kelyahayga ay kaga qoreen waa kaasa. Waxay yidhaahdeen si dhaqso ah 25-ta waxaad tagtaa Turkiga. Taliyahayga waxaa iri gabadha xaaskayga ah ayaa keli ii bixinaysa, dhaqaalahana waa igu yaryahay. Waxaan kaa codsanayaa warqadii cusboonaysiin oo fiisaha safaaradda Turkiga ii weydii, gabadhana iigu qor ii weydii fiisaha. Wuxuu yiri kuma siinaya, gabadha kuma siinaya, adig kaligaan ku siina, aniga kaligay maxay ii taraysaa. Taliyuhu wuxuu yiri aniga maxaa danho iigu jira, hoso taliyahaygii maahid oo adiga mas-uulkii aniga naftayda iyo mas-uuliyadayda ay saarnayd soo maahid, oo taliyaha ciidanka booliiska soo maahid. Maya wuxuu i weydiistay lacag, buu i weydiistay $2,000 isi, buu yiri waa siinaya gabadha fiisii, waa u dalbahaya. Aniga ma awoodi karaan, annaga oo halkaas ay noo joogta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir noo soo galay, annagoo murmaynu noo soo galay, iga bax, buu yiri xafiiska. Wuxuu yiri xafiiska iga bax xafiiska. Waxaan iri xafiiska soo, xafiiskii taliska ciidanka booliiska ma adaha iska leh, saanu xafiiska isagoo qalabaysan baad soo gashay tali, هدرنا عليكم بالغوح لصارو إسكالها ومسؤوليات دي خش قيني لكن حفيز كان حفيز وكان حياة ومدى الصومالية وقف كان نبان نبكي صلوة حليوه أنا قف ناوعة هانا هاي وحان كاعد سنة يطليه إنا الارين تايدو حكا قمتد وواد بو إيشاك عيدا قنبلال بو يرسيس هالحلال عيدا بو سود دادي هالا الدلو يرهان اللي حراء ninkii koreelka ahaaba iga qabtay oo yiri war hadlina sargaalka dhaawaca koreelka dhaawaca hadlina ariga iridan iskaga soo baxay waa darqad shalay waxan ku laabtay taliska ciidanka booliska si aan tan iyaha baan u bariyo taliyeenka ciidanka booliska baan si personal ugu tagay waxa ay talisaas ay ugu dhacday ana kula xalinay imow bu yiri xafiiska subaxii imow waa shalay markan u tagay waxa la warla iigu yeeray hoggaanka hoggaamada booliska hoggaan kamid ha la iga yeeray waxa la yiraahdaa baafina ka taal oo taliyaha shalan wada joognay aniga inaan qalan ahayno waa ogyahay waa anagana waa ognahay baa la yiri wuxuu iga joojiyay mashaarki xuquuqdaydii sargaalnimo iyo tayda askarinimo buu joojiyay waa iyo awood sheegtay wuxuu yiri waliba haduu soo gala booliska tan iska booliska soo gala waa dilaya waa la dilu yiri waxaan biiyay ma jiraan qof soomaali ahanahay xuquuq baan leeyahay sargaal dowladeed baan ahay awooddii dowliga ahayd buu ku takrifalahay taliye xijaar uu ku takrifalahay waxaan codsanayaa madaxda qaranka oo dalka u dhaaratay oo ilaa cadli ku maamulahayaan ku dhaaratay saasaa igu dhacday xaqna uma lihi waa kuwaa dokumentigay hoostayda yaal warqadaasuu sameeyey toddoba sarkaal baan kismaayo kaga tirsannahay maamulka kismaayo waxay yidhaahdeen dowladda federaalka saraakiil booliis oo ka socoto baahideeda ma qabno bannaankan ka joognaa saraakiishiyadii oo dhan wax aan ku sugannahayna xitaa taliyaha iyaga ciidanka ma ogo dhibkaas anigu igu dhacay oo gaar igu yahay igu dhacay waxaa guud oo jira abni ma saxmi karo aniga qof soo shaqeeyaanahay xog ogaal baanahay taliyaha ciidanka booliiska qofka uu meel u dhiibahaya jidka qofka la taagahayo qofka jidka la taagahayo wuxuu ka dhahayaa maxaad ii keenaysaa saldhigan ku geynayaa maxaad igi bisha ii keenaysaa hoggaan saasaa loogu dhiibahaya karateriya laguma dhiibahayo aqoon kumuu dhiibahaya mas-uuliyadda ciidanka qofka wuxuu dhahayaa meeqaad ka keenaysaa hadda qofkii haddii la yidhaahdo meeqaad ka keenaysaa saldhigga ama ka keenaysaa jidka ama ka keenaysaa baarista inuu dadka xagta waxaa kalifaya taliyaha ciidanka booliiska wax aan ku nabahaya inaysan ahayn ilaahay baa markhaati ka ciidanka booliiska saraakiishiisan waa ogyihiin inta iyada haddii la baaro oo guddi wax baara lo waa la helahaya kartoomay lacagta ugu jirta aniga bil kasta anoo dhaawaca oo xaaladaas ku sugan bil kasta wuxuu iga goostaa lacag buu iga goostaa $10 $7 $20 $80 aa iiga maqan asaga oo iga qaba oo personaliga qof kasta oo soomaali oo boliis foris ah ama il halaada ama lug halaada ama agoon haada ama raji ahaada lacagtooda uu goosta hala baara arrintaa aan ka hadlaya hala baara hadday beentay tahay waxaan ogolahay mas-uuliyad marihii halay xiro gaal jir halay guugeey qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay shaqaalaha garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa maanta dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan shirkadda maamusha garoonkaasi oo laga leeyahay turkiga shaqadan ka shaqeynayna waxaan nahay dadka suuro geliyay in diyaaraddaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan dirno maalinta waxaan soo saarnaa lacag ka badan 10 jeer lacagta ay soo saaraan caalamka kiis kale haddana waa ka baahannahay waa ku bahdilannahay waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo caruur ay ka dambeyso oo marar qaar nuujisa ah waxaa ku jira dad waalidkoodiiyo da ah u shaqeynaayo waxaa ku jira arday waxaa sii dheer riski problemka magaalada ka jiro ma kulligeen ma deganin goobta shaqada magaalada geesaheeda kale kasoo shaqa tagnaa riski kale waaye adeega gacanta aan ku heyno waa riski kale haddii diyaaradaas dhibaato ay gaarto tiirkii intaana u tegayso meesha joogto oo u dhimanayso ma la ogo midda kale meesha taalla waxay tahay extral training dadkan ma haystaan xukuumadda waxaan cod dheer ugu codsanaynaa annaga dadka eleboorka ka shaqeeya haddaan nahay gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudaha dalku u leeyahay xuduud ka badan ka mid a ka shaqayso. Weliba waxaan rabnaa inaan qaadano ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mushaarkeeya in meeshaas lagu jaangooyo, xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo, taytalka shaqadana uu cad lambar wan aniga waa inaa ahaadaa because of koo waddankii aan leeyahay waxaan u aamusnaa oo daah gadaas ugu jiro u samraayey. waxaan is dhahay maalinaa lagu arki doonaa oo lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta maanta imaan lahaa inaan noqoto faraxsanahay. dadkan shaqada ay hayaan qofkii waxaa lagu shaqaaleeya $250 $250 maqaayaddaas iga soo gelaya haddaan shaah xaggaas ku kariyo anu free ah oo waqtigaan rabo maqaayaddeeda shidan karo. ajanabi aan nala shaqeeyo oo waddanka aan u dhalanin afrikaan iyo turki iskugu jirto, eeleboorkay dhex degan yihiin, baakinka diyaaradda iyo guryahooda way issaaran yihiin, shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo. aniga bannaanka markaa soo aado qofkii shaqadaan isku xumeena ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi kartaa askarigooda way xukumi kartaa ma karte. $200 oo sun ah oo u qaadanayo waddankaaga waa ku qanac. saak waxay maray in lay dhaho dowlad mabalhiid yaala sheegareynaya. waxaan maanta halkan u taagannahay inaan u doodno xuquuqdeena aasaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airborka ugu shaqaynaynay annagoo ah qolada aviation security-ga airborka ka shaqaysa, weliba vavori la shaqaysa. beryihii ugu dambeeyay dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eg sheeganaynay shirkaddan vavori. markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayey weli waxa kama soo naas cadaanin. iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinay oo aan halkan taagannahay. anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka vavori aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteenna inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan. sidaasi darteed arrintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay 4 wiik ka hor. waxaan u gudbinay dhammaan laamaha ay arrintan khusayso ee amniga iyo maamulka. iyaga laftigood dadaal wanaagsan ay sameeyeen, laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin, go'aanna muusan qaadan. sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin. sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojino. annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano, in aan haddana kala mushaar nahay, contact qof walba si gooni looga saxiixo. yacni anaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa $300 ilaa $250 aan kala qaadanaa. tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asoonan kira ka bixinin cuntadiisii dikaalo looga qaadaayo in ay qaataan 4,000 annagana keena ugu badan uusan 400 gaaraynin. overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowda ah. overtimekaas wuxuu ahaa ewel saacadii $1 kadib waxay ka dhigeen maxaa laa sheeg 0.7 kadib waxay ka dhigeen 0.5 haddana waxay dhahen si volunteer ee ku shaqeeya. markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahen xilligii contraga aan igula heshiiseen 9 saacadood 8 saacadood aa ku qoran warqadda xitar bareegeena anaga saacadda bareega qaadanayno inaa buuxinaa u go'aansanay 9 saacadood markaa shaqeyno kadib inaan bixi karno. ayagana waxay dhaheen wax aa go'aan qaadan kartaan ama aa bixi kartaan ma jirto. gudahan nacaw intaas ayaan ku soo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.